याद आई आधी रात को, याद आई आधी रात को, कल रात की तौबा, दिल पूछता है झूके किस बात की तौबा, तौबा याद आई आधी रात को, कल रात की तौबा, दिल पूछता है झूके किस बात की तौबा। मरने भी न देंगे मुझे दुश्मन मेरी जान के, मरने भी न देंगे मुझे दुश्मन मेरी जान के, हर बात पे कहते हैं के किस बात की तौबा। याद आई आधी रात को, कल रात की तौबा, दिल पूछता है झूके किस बात की तौबा। साकी मुझे बतला तो दे, मुँह फेर के मत हंस, साकी मुझे बतला तो दे, मुँह फेर के मत हंस, कि मैंने अगर पीक तो किस बात की तौबा। याद आई आधी रात को, कल रात की तौबा, दिल पूछता है झूके किस बात की तौबा। चाहत में वफा और वो मर मिटने की कसमें, चाहत में वफा और वो मर मिटने की कसमें, क्या ख्वाब था बहके हुए जज्बात की तौबा। याद आई आधी रात को, कल रात की तौबा, दिल पूछता है झूमके किस बात की तौबा, तौबा याद आई आधी रात को, कल रात की तौबा, कल रात की तौबा।